Middernacht, het begin van maandag 11 februari. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft telefonisch gesproken met de Venezolaanse oppositieleider Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president. Volgens Blok was het een goed gesprek over de ontwikkelingen in Venezuela. Guaido zei vandaag dat hij met Nederland heeft overlegd over een steunpunt voor hulpverlening in het Caribisch gebied, maar Buitenlandse Zaken zegt dat er nog geen concrete plannen zijn. Venezuela zit economisch aan de grond en miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht. Volgens de Koerdische strijdgroep SDF is gisteren het slotoffensief tegen IS begonnen. Ze krijgen steun van de door Amerika geleide coalitie. Steeds meer IS-posities worden heroverd. Donderdag zei president Trump dat 99,5% van het kalifaat is heroverd. De vier inzittenden die om het leven zijn gekomen doordat hun auto te water was geraakt in het Noord-Hollandse Obdam zijn Poolse arbeidsmigranten. Het zijn drie mannen van 20 en 21 en een vrouw van 48. Ze waren als vermist opgegeven nadat ze vrijdagavond niet thuis waren gekomen. De vier werkten sinds begin januari bij een bloembollenbedrijf in Obdam en zouden volgende week terugkeren naar Polen. De Netflix-film Roma heeft de BAFTA Award voor beste film gekregen, de belangrijkste Britse filmprijs. Alfonso Cuarón kreeg de prijs voor de regie. De BAFTA voor beste acteur ging naar Rami Malek voor zijn rol in Bohemian Rhapsody over de rockband Queen en zanger Freddie Mercury. Olivia Colman won de prijs voor beste actrice voor haar rol in The Favourite, de film die door veel kenners werd getipt als beste film. Het weer vannacht trekt de meeste neerslag naar het oosten weg. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Morgen grijs en lokaal wat regen, 's middags ook wat zon. En het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Het is maandag 11 februari 2019. Het is 12:02. Live uit de studio van de nepotistische parasiterende onderdrukkers op de officiële nieuwsactualiteiten en rampenzender van Nederland, Hilversum 1, is de komende 2 uur de zendtijd ten behoeve van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Welkom bij het persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. De knoppenvee vannacht is Ans Beentjes. Revue Chitaldien is haar assistent en waakt over telefoon, webcam, mail en alles wat verder achter de schermen gebeurt. Luisteraars, de politieke partijen hebben de afgelopen dagen eindelijk de officiële start gegeven voor de verkiezingscampagne. En ja hoor, de achterlijke van de narcistische, onnozele subsidievreters die jaarlijks miljoenen verslinden om een zogenaamd objectief journaal te maken, waren wel bij Blondie in Enschede, die geen deuk in een pakje boter kan schoppen, en de veel aandacht voor het CDA-congres in Amsterdam, maar verslag van het congres van de ChristenUnie of de bijeenkomst van de SP, nee. Daar doen deze pseudo-onafhankelijke loopjongens en meisjes van het grootkapitaal niet aan. Wanneer haalt iemand de bezem door deze monopolist die alleen kan wauwelen, maar de elementaire beginselen van goede journalistiek niet eens beheerst? Maar goed, gelukkig is Hilversum één van alle omroepen en ben ik wel open en transparant en interview ik al vanaf eind december iedere week een lijsttrekker van een partij uit de provincie. En voor mensen die voor het eerst luisteren, ik ben dankbaar dat er mensen zijn die zeggen: ik wil werken voor de publieke zaak. Ik ga op de lijst staan voor een politieke partij om te proberen de provincie redelijk goed te besturen. Oh, ik heb het niet eens gezegd. Mijn naam is Prim Radakishun. Daarom geef ik bij iedere verkiezing deze Nederlanders de kans om zich aan u voor te stellen. Ik probeer te weten wie ze zijn, hoe ze zijn, wat ze denken en waarom. En ik interview ze niet alsof ze criminelen zijn, maar alsof ze artiesten of kunstenaars zijn. Onze gast vannacht, na Renate van der Velde van de ChristenUnie in Overijssel, Adnan Tekin, Partij van de Arbeid Noord-Holland, Haga Rooyakkers, GroenLinks Noord-Brabant, Hiltje Keller, Partij voor de Dieren Utrecht, Gerva Une, SP Zeeland, Henk Brink, VVD Drenkte, vannacht een vrouw waar ik niets van weet, lijsttrekker van het Christen-Democratisch Appel in de rijkste en machtigste provincie van Nederland, thans gedeputeerde, de Zuid-Hollandse Adrie Blom-Lipstra. We hebben afgesproken te toetwaaien, Adrie. Sorry, normaal is deze aankondiging met iets, maar ik ben verkouden. Dus als ik dan ga schreeuwen, ga ik hoesten. Dus excuses voor mijn stem, luisteraars. Maar hoe gaat het met je? Heel goed. Met mijn stem is het goed, gelukkig. Ja, is het de eerste keer dat je in Hilversum bent voor een radioprogramma? Nee, het is de derde keer. En wanneer was de eerste keer? De eerste keer was bij de vorige verkiezingen. Ja. Was ook tegelijkertijd provinciale en waterschapsverkiezingen. En toen mocht ik op een zaterdag 3 minuten samen met een waterschapsbestuurder... 3 minuten in Hilversum iets vertellen over de verkiezingen. En welk programma was dat? Ja, dat weet ik al niet eens maar meer. Drie minuten. Kwam je helemaal uit Zuid-Holland hier? Ja. Nou, ik vond het wel leuk om mee te maken, maar het was inderdaad in een zucht voorbij. En ik denk, heb ik nog wat kunnen vertellen? En hoe lang van tevoren moest je er zijn? Een uur. Een uur van tevoren? Ja. En de tweede keer? De tweede keer was een paar weken geleden, maandagavond, op ook Radio 1. Ja. Ook om te praten over zaken als woningbouw in de provincie. Was dat bij de EO? Nee, net daarna. Wat zit daar met NOS langs de lijn? Ja. Oké. Dus hoe lang mocht je toen? Nou, toen zaten we met 3 gasten een uur. Dus dat werd een beetje tussen ons verdeeld. Nou, dat ging beter. Ja, nu mag je 2 uren lang. Ja. Ik zei ook, kom zo laat mogelijk. En de taxi was natuurlijk weer te vroeg. We beginnen met de vaste vragen. Naam zoals in het bevolkingsregister staat. Ja, dat is niet Blom, maar Adrie Bom, Lemstra. Sorry. Niks. Dat schijnt mijn lot te zijn. Je bent de eerste niet die Blom zegt. Maar nou ja, Adrie Bom, geboren Lemstra. Ja, maar Adrie alleen? Of is dat je officieel? Nee, er staat keurig en netjes mijn doopnaam. Hè, zoals een goed protestant gezin betaald ben ik naar mijn oma genoemd. Adriana Wilhelmina. Er zit Adriana... Wilhelmina, ja, dacht ik al. Kan niet anders. Ik bedoel, ik vind... En wanneer is die naam Adrie dan gekomen? Nou, mijn oma heette ook Adrie. Dus ik werd na haar vernoemd. Met de doopnamen, maar tegelijkertijd met de roepnaam. Oké. Ja. Waar geboren? Ik ben in Schonebeek in Drenthe geboren. Vorige week hadden we Henk Brink uit Drenthe hier. Ja, dus, ik ken hem. Wat grappig. Dus Schonebeek, en wanneer? In 1962, 10 september 1962. Oh, ik ben ook van 62, maar ik was weer goed bouwjaar. Ja. Oh, wat leuk. En waar opgegroeid? Nou, en daarna ben ik verhuisd naar Oost-Groningen. Wanneer? Toen, ik geloof na 9 maanden hebben mijn ouders mij verteld. En daar 2 jaar gewoond, toen 2 jaar in Schravenzanden, een paar jaar in Utrecht, vanaf mijn 12e in Amsterdam. En maar wat voor werk deden je ouders dan? Mijn vader die is een hele lange tijd in overheidsdienst geweest. Als opgeklommen, bijgeschoold. Gemeentesecretaris geworden in Amsterdam. Toen zijn we serieus, je vader heet meneer Bom? Wolter Lemstra. Wolter Lemstra. Wanneer was die gemeentesecretaris in Amsterdam? 1974 volgens mij zijn wij daar komen. En hoe lang gebleven? Acht, dacht ik. Dan is hij een van de lange tegenwoordig zitten gemeentesecretaris. Ja. 5 jaar. Toen was het nog ongedeeld ook, Amsterdam. Ja. Ongedeeld voor de duidelijkheid, luisteraars. Dan was je de baas van de ambtenaren. En de secretaris van de gemeenteraad, zeg maar. Het was een vrij machtige functie. Zeker. En een leuke functie ook, zijn we wel. Ja, en de gemeentesecretaris in Amsterdam is zeg maar een van de machtigste ambtenaren van Nederland. Ja. Ja, nou ja, dat wisten wij toen niet zo. Maar later kom je er wel achter dat het wel een leuke baan was. En waar van Amsterdam gewoond dan? Waar van Amsterdam? Waar woonden jullie in het centrum? We daarnet gingen wonen in Apollolaan. En later ben ik gaan studeren in Amsterdam. Toen woon ik op de Frederik Hendrikstraat. Oké, dus je bent vanaf je 12e tot wanneer Amsterdam? Tot mijn 26e volgens mij Amsterdam. Ja. Oké. En toen ben ik gaan werken in Den Haag. En toen had mijn vader mij wel verteld, als je ergens gaat werken, zeker als je bij een overheidsinstelling gaat werken, en ik ging bij Verkeer en Waterstaat werken. Als wat? Op de afdeling financieel-economische zaken als een beleidsadviseur. Oké. Ja, dat wist ik ook niet wat het was, maar het was een leuke baan. En hij zei, dan moet je wel aangeven dat je ook bereid bent te verhuizen. Dus dat heb ik keurig mijn vaders advies opgevolgd. En toen ben ik na een half jaar ook verhuisd naar Den Haag. En toen heb ik mijn man leren kennen. Toen zijn we, toen wij op zoek gingen naar goede huisvesting voor ons samen, toen zijn we in Wateringen beland. Dus, en daar woon ik inmiddels nu 30 jaar, denk ik. Ja. Ja. En het is de verbinding tussen Wateringen en Den Haag met het openbaar vervoer goed? Als je eenmaal bij de tram bent, gaat het goed. Maar Westland en openbaar vervoer is niet helemaal top. Nee, het is echt verschrikkelijk. En ze hebben dan die flitsers daar waar het 80, 50, exact, 60... En dan iedere keer trap ik er weer in. Want dan zit je 80 en dan moet je naar 50. En dan betaal je weer een boete van 200 zoveel, omdat het 30 kilometer te veel is. De beste flitspalen geloof ik in Nederland. Ja, maar top 3 of zo. Echt, is dat een provinciale weg of een reeksweg? Daar gaat hij over volgens mij in de provinciale weg. Ja. Maar deze palen zijn natuurlijk inderdaad wel politiek. Dus daar gaan wij niet over als provincie. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, ze zijn echt, ik weet het. En wat voor opleiding heb je in Amsterdam gedaan? Rechten. Internationaal recht en bestuursrecht. Aan de UvA? Nee, aan de VU. Ik heb ook al, welk jaar heb je dan aan de VU gestudeerd? Ik ben in 1980 gaan studeren. En de 85 weggegaan, of 84? Nee, want toen was het nog 6 jaar. En ik heb mijn studietijd volledig uitgenut met een heleboel leuke bijbanen. Dus ik heb gewoon 6 jaar gestudeerd. Dus dat 86. En ja. Ik ben begonnen aan de VUR 19, schooljaar 84, 85, september 84. Okay. Ja, ik vond de VUR een heerlijke universiteit. Ja, nog steeds. Ja, nee, maar toen ik moest kiezen tussen de VUR en de UvA... vond ik dat de UvA te veel vrijheid had. Want je moest colleges in verschillende panden gaan volgen. En ik was bang dat ik als van het ene pand naar het andere ging... ik nooit meer aan zou komen. Dus toen ben ik maar... En de VUR is lekker afleiding, klassikaal. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, ja, mijn jongere zusje heeft ook rechten gedaan. Die heeft wel UvA gedaan. Die vond dat top. Ik heb genoten van de VUR. Ja. Dus, en had je vader ook rechten gestudeerd? Nou, mijn vader, dat is zo iemand, een soort self-made man... die begon als krullenjongen op de secretarie in Bierum, Oost-Groningen... geboren in Godlinze. En zijn vader was bakker en toen was het van... Ja, of ik kwam in de bakkerij, maar had 2 linkerhanden, dus dat ging niet zo goed. Of je gaat werken op de secretarie. Ja. En toen heeft hij in de avonduren allerlei eerste HBS... want als middenstander mocht je niet naar de HBS. En toen is hij rechten gaan studeren en uiteindelijk is hij zelfs gepromoveerd. Oh, allemaal in de avonduren. En waar heeft hij rechten gestudeerd? Leiden was Nou, toen zaten wij volgens mij, toen hij recht studeerde, woonden wij in Utrecht. Oké, dat is aan het Utrecht. En ja, dat moest allemaal erbij. Dus en gepromoveerd aan welke universiteit en waarop? In Groningen. En heeft hij op het thema gedaan van, volgens mij, van de secretaris-generaal. En dat is de hoogste ambtenaar op het ministerie, want dat is hij ook geweest. Na Amsterdam is hij secretaris-generaal geworden van WFC, daarna van Vrom. En toen is hij weer burgemeester geworden. Oh, waar? In Hengelo, Overijssel. En ook nog een jaartje in Leiden. En is hij nog in leven? Ja. En hoe oud nu? Mijn vader is nu 83. Dus hij heeft tot zijn 65ste... Hij heeft meer dan 40 uur gewerkt. En burgemeester? Ja, dat vond hij ook weer leuk. Want hij zei, ik vind lokale bestuur eigenlijk het mooiste wat er is. Mm-hmm. En zo kon hij burgemeester worden. En hij zei, ga je vanuit Den Haag naar Hengelo? Ja, dat heeft hij gedaan. Vond hij prachtig. En toen waren jullie al uit huis dus? Ja, wij zijn allemaal niet meer meegegaan naar Hengelo. Nee, dat klopt. Hoeveel kinderen? Ik heb nog een broer en 2 zussen. Dus jullie zijn met z'n vieren? Ja. En toen alle 4 kinderen is die burgemeester geworden... is alleen met je moeder naar... Alleen met mijn moeder is die naar Hengelo vertrokken. En was je toen al actief in de politiek toen in Hengelo? Net. Ik begon volgens mij toen net, ja. Op die vraag komen we zomaar. Ja. Oké, dus werk hebben we nu ook al helemaal. En wat was je laatste baan voordat je gedeputeerde werd? Nou, voor ik gedeputeerde was ik bestuurder bij een waterschap. Welk waterschap? Delfland. Oké, dat is een leuk waterschap. Ja, geweldig. Dat is zo'n leuke bestuurslaag ook. En voordat je bestuurder daar werd? Daarvoor heb ik een tijd lang duo gewerkt op ministerie nog... en in de politieke gemeenteraad gezeten. In welke? Wateringen gemeenteraad, waar ik nog woon. Het was toen nog een zelfstandig dorp en inmiddels is het een grotere gemeente geworden. Ja. En in welke gemeente is Wateringen opgegaan? Westland. Westland, ja. En je vader was... Nee, was van het anders. Je bent getrouwd, kinderen? 5. 5? Ja. Hoeveel jongens, hoeveel meisjes? Ik heb 3 jongens en 2 meisjes. Ja, mooi, hè? Ik ben gezegend. Ja, ik wilde ooit 12 hebben, voetbalelftal en reserve. En mijn vrouw wilde dit, toen zei ik 5. Mevrouw zei 5, ik zei toen 7. Maar ik vind dat de vrouw altijd moet beslissen. En toen kregen we 3 en toen zei mevrouw, het is genoeg. Dus toen ben ik gebleven bij 3. Ja. Ja, 2 meisjes en een jongen. Ja, ook mooi. Al kleinkinderen? Nee, nog niet. Ah, daar ben ik je daar. Ik heb nu 3 kleinkinderen. Ja. Oh, en mijn 4 is onderweg. Ja, ja. Ja, maar ik was 24 toen ik vader werd. Hoe oud was jij toen je moeder werd? 27. 27, ja. Oké. Okay. En de laatste, hoe oud toen? Toen was ik 37. Ja, dus je hebt in 10 jaar 5 kinderen gehad. Ja. En ja, de laatste kwamen met z'n tweeën. Is een tweeling. Ja. Oké, dus dat was een geluk. Waardoor ik dacht nog eentje. Zo leuk. Ja. En ik zou er ook wel 7 of 8, dat ook mij leuk geleken. Maar ja, in deze tijd doe je dat niet altijd meer. Maar toen dacht ik nog eentje, de 4e. En toen halverwege de zwangerschap kwamen we erachter wat ze met z'n tweeën waren. Oh, nou, dat vonden we al. Ja, het is super. En jonge meisje of 2 meisjes? Twee jongens. Ook 1 eier volgens mij, want ze lijken vreselijk op elkaar. Okay. Maar het zijn wel eigen karakters. Maar wat ik dus leuk vind, ietsje jonger dan mezelf, de bouwjaar. Had jij daar ook last van? Mijn vrouw, toen ze zwanger werd van de eerste... vroeg ze, ga je stoppen met werken? Mevrouw, nee. De tweede kwamen met name vrouwen uit de omwel... die zeggen, maar ga je toch stoppen? Ik zeg, ja, rot op, ik ben er toch ook. En had je dan een grote sociale druk voor andere vrouwen... of je zou stoppen? Nee, maar ik vond in die tijd nog wel... je had nog niet zoveel kinderopvang als je nu hebt. Nee. En het was wel een dilemma van hoe ga je het doen? En ik kreeg juist meer de vraag, je blijft toch wel werken? En mijn man zei ook, nou, we gaan wel samen kijken hoe we dat gaan rooien. Maar ik was zelf de eerste paar maanden... vond ik het heel moeilijk om hem over te laten aan iemand anders. Dus toen ben ik echt nog wel een tijd thuis gebleven. Want ik dacht, niemand kan hem zo goed opvoeden als ik. Ik heb een jaar nog thuis gezeten. Trouwens, ja. Victor de Mos op de Hilversum 1-app staat de webcam aan. Ik zie niets. De webcam staat aan. Ik zie het hier, dus misschien zit er iets mis. Nee, maar toen mijn vrouw zwanger werd, zei ik... Ik ga voor mijn dochter, of zijn dochter geworden... Ik zeg, ik ga het zorgen, want wat is het belachelijk... dat de vrouw beter zou kunnen zorgen voor een kind dan... Maar het is zo grappig dat... dus nu, het heeft moeite gekost om je man om toe te geven... Mijn man had het even goed gekund. Maar het was wel zoiets van, ja, wie gaat nou voor hem zorgen? Is dat iemand van buiten die we thuis laten komen, een oppas? Of gaat een van ons tweeën dat doen? Want mijn man had ik ook prima gevonden. Maar een vreemde vond ik moeilijk. Ja. Ik ook. Wat wel heeft geholpen, mevrouw had via haar werk een crash. En dan was het wat professioneler en gestructureerder. Ja. Dus ik heb de crash wel altijd fijn gevonden voor de kinderen. Ja. Want ik wist op een gegeven moment, mijn oudste dochter... die had via Diana hadden we een bedrijfscrash. En toen stapte Diana over naar een andere baan. En toen viel die crashplek weg. En toen was ik thuis met haar... En toen wandelde ik en zag ze kinderen spelen en wilde ze er naartoe gaan. Want ja, het is je eerste kind, je hebt geen speelkameraadjes. Nee. Dus toen vond ik het heel... Ik weet nog dat ik het zo zielig vond dat ze... Ik vreemde kinderen zag spelen en er naartoe wilde. Dus daarom vond ik die crash wel altijd prettig. Ja, dat kan me voorstellen. Maar geen van de kinderen op de crash geweest? Nee, ik heb wel later oppas thuis gehad. Een meisje, ik denk net toch van school af, die dat heel leuk vond om te doen. Dus toen was het wel goed te combineren. Maar ik heb nooit fulltime gewerkt toen ze echt nog heel jong waren. Wel dingen bijgedaan, maar niet fulltime gewerkt. En dan toch nog zo'n prachtige carrière gemaakt. Ja. Ja, en dat vind ik zelf ook wel leuk. Want ik dacht toen best wel van, oh jee, als ik ooit nog maar een leuke baan krijg... als ik al die tijd aan die kids besteed. Ja. Nou, en op een gegeven moment gaat het dan weer lopen... en raak je weer in een omgeving dat mensen over dingen aan je gaan vragen. En dan ging het vanzelf weer goed. Ik heb ook al zoiets gehad, nou ja, je moet ook wel achter je keuze staan. Ja, dus dit is goed. En dan zien we vanzelf wat er gebeurt. En ik vind vast wel weer wat. En het is ook gelukt. Oké. Wat was de directe aanleiding? Wat triggerde je om lid te worden van een politieke partij? Nou, dat was toen die oudste was geboren. En ik dacht van, ja, als ik nou niet direct weer helemaal aan het werk ga... ik ga niet alleen maar thuis zitten bij zo'n kind. Want ben je de hele dag wel bezig, maar je moet ook je hoofd een beetje bezighouden. Ik heb een mooie opleiding mogen doen in Nederland. Dus ik wil ook wat terug doen. En toen ben ik maar lid geworden van de partij. En ik dacht, nou, dan kan ik mijn hoofd er ook een beetje bij gebruiken. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. Want je zegt één keer iets op een ledenvergadering... en je mag gelijk in het bestuur. En zo gaat het balletje rollen dan. Ja, maar waarom CDA? Ja, CDA deels omdat ik denk ik een beetje dat met de paplepel heb ingegoten gekregen. Mijn vader was altijd lid van de AR. En later CDA is dat natuurlijk in opgegaan. HRP. Maar even wil zeggen dat een CDA'er gemeentesecretaris in Amsterdam is geworden. Nee, toen was hij natuurlijk nog geen lid. Hè. Dat is pas later een beetje. Maar hij was altijd wel, ja, weet je, christelijke achtergrond. Dat was toch wel een beetje de partij waar hij op stemde. De AR, dat is de anti-revolutionaire partij. Ja. Dat was volgens mij de linkse partij. Ja, ja. En behoor jij dan ook tot de linkertak van het CDA? Nou, in sommige opzichten wel, denk ik. Ja. Toen de samenwerking met Verbruin 1 moest gaan, was jij ook tegen? De samenwerking met Rutte Blondie. Blondie. Ja, Blondie is de PVV wil. Ja, het is geen partij, het is een eenmanszaak. Ja, nee. Het is een antidemocratische partij waar één persoon verlid van is. En in verre zijn haar blond, dus ik noem hem Blondie. Ja. En als je die kleuren mengde, was het bruin 1. Ja, weet je wel, alle kleuren van CDA. Hoor. Dus was je ook toen tegen die samenwerking? Ja, eigenlijk wel. Ja, was je ook toen op het congres? Nee, ik was toen niet op het congres. Nee, ik heb het wel de hele dag gevolgd, maar nee, ik was daar niet bij. En dat heeft ook wel diepe voren getrokken hoor, in de partij. Want aan de ene kant kan ik me heel goed voorstellen. Wij hebben ook in de Staten ook wel partijen met andere geluid. En je moet op een gegeven moment wel met elkaar in gesprek. Je moet tot compromissen komen. Maar dit heeft gewoon echt niet gewerkt. En dat, eigenlijk kon je dat wel een beetje verwachten. Ja, als je wil. Ja. Maar goed. Dus je was dus de oudste is geboren. Dan praten we over 1990. En dan zeg je, nou, dan word ik lid. En dan word ik lid van het CDA. Ja. En daar ben ik ook altijd blij mee geweest, hoor. Ik zeg eerlijk, toen de tijd was dat voor mij redelijk voor de hand liggend. En later heb ik ook altijd me senang gevoeld bij de keuze die ik heb gemaakt. En die partij past gewoon bij mij. Ik hoef nooit echt na te denken van, oh, wat heeft de partij hierover gezegd? Even naar de landelijke standpunten kijken of ik wel goed ben. Eigenlijk gaat het met een soort onderbuikgevoel altijd wel. Ik denk, oh, ik zit redelijk in de bandbreedte van wat we met elkaar vinden. Dit past bij mij. Maar als je rechten hebt gestudeerd aan de VU met filosofie daar erg, dan zou je toch als Buma die law en order dingen schreeuwt en harder straffen, dan zou je dat toch niet eens hebben. Dat, volgens mij, ja. Ik heb weinig studenten die recht hebben gestudeerd aan de VU en die van die rooddouwers zijn geworden, nee, ezerfrieters. Nee. Want, maar dezelfde VU heeft wel onze, hey, Jan Peter komt er vandaan, ja, de maar huidige Jan minister van Justitie. Ja, maar Jan Peter, maar die is ook de huidige minister. Als je zijn columns las in het FD, waren dat heel lieve en het was niet zo'n ezerfrieter. Nee, dus dat is ook een beetje nu wel de discussie die we natuurlijk in de partij ook wel hebben. De verrechtsing aan de ene kant lijkt ingegeven te worden door van, ja, wat wil je nou bij je achterban bereiken? Versus, ja, maar hoe zitten we eigenlijk in elkaar? Een partij die dingen benoemt, maar ook met oplossingen komt. Een middenpartij. En daar ben ik zeer voor, want uiteindelijk doen we het niet voor onszelf, hè? Ik zeg altijd tegen mensen, als ze zeggen, luister, ik wil niet vervelend zijn, maar abortus was de voorloper van het CDA, de macht, KVP. Toen is abortus gelegaliseerd. Ja. Euthanasie, de praktijk is al toegestaan, hè, door de arresten en zo, onder Lubbers begonnen. Dus het grappige is, er zijn een heleboel standpunten waar je zou zeggen, maar omdat, ik heb altijd gezegd, ik heb Wouter Bos ooit gevraagd, was een alumni-dag op de VU. Wat heb je geleerd op de VU? Toen zei hij, ja, hoe christendemocraten denken. Ja. Want eigenlijk was de VU wel een vreemd. Ik heb weinig, als je Dooyeweerd of andere filosofen, zijn eigenlijk vreemdlinkse filosofen. Ja. Die christelijke filosofen. Ja. Ja. Ja, nee, eens. Thomas van Aquino, om maar een voorbeeld te nemen. Maar als je teruggaat, Jezus was de eerste socialist. Ja, hij deelde zijn brood en zijn wijn. Zo is het. Ja, en hij had geen bezittingen. Ja, leuk. Ja. Ja. Wat is het leukste van volksvertegenwoordiger zijn? Nou, ik vind het gewoon leuk dat je, en dat vond ik al toen ik in de gemeenteraad zat, dat je heel nadrukkelijk aan het werk bent voor mensen in je omgeving. Je kunt iets voor ze betekenen. Dat vind ik echt leuk aan het werk. Het doet ertoe, je kunt het verschil maken. We hebben hier gewoon een goede overheid die dingen voor mensen kan veranderen en verbeteren. Ja. En het vervelendste van volksvertegenwoordiger zijn? Nou, ik zit altijd heel erg in de politiek vanuit de inhoud. En soms moet het ook heel erg politiek worden. En dat is niet altijd mijn ding. Nee? Politiek om de politiek, daar hou ik niet van. Als het om de inhoud gaat, dan ga ik echt tot het gaatje in discussies. Als mensen mij dan zeggen, ja, maar dit moet vanuit mijn politieke achterban, dan heb ik zoiets van, nou, zeg dat dan maar van tevoren. Dan wil ik nog wel met je meedenken hoe dan. Maar ik ga liever voor de inhoud een gesprek aan. En soms is die politiek gaat niet altijd meer over de inhoud. Luisteraars, na de standaardvragen mag u Adrie Bom Lemstra vragen stellen, opmerkingen maken, en dat kunt u doen via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt mailen naar uitsluitend naar Zwarte Prietpraat apenstaartpolnet.tv. Vast aan elkaar schrijven, Zwarte Prietpraat apenstaartpolnet.tv. Niet naar de Hilversum 1 mail, die lezen wij niet. En ook niet naar de Pound algemene mail. Dus uitsluitend naar Zwarte Prietpraat apenstaartpolnet.tv. En u kunt reageren via de Hilversum 1-app of via het gratis telefoonnummer 0800-1121. Voor alle duidelijkheid, luisteraars, door te reageren of te bellen accepteert u de uitdrukkelijke voorwaarden van dit programma dat ik u kan uitlachen, afkappen, ridiculiseren of beledigen. Adrie, we gaan naar de reactie op de stellingen. Nee, ik ga eerst toch twee tweets lezen. Hans Visser, lijsttrekker CDA Zuid-Holland, mevrouw Bom Lemstra, dochter van oud-burgemeester Wouter Lemstra van Hengelo. Haar vader Walter stond bekend als een krachtig bestuurder en burgemeester, was ook voorzitter van de commissie Lemstra, die onderzoek deed naar de praktijken van neuroloog Janssen Schreur. Ja, klopt. Ja, dat vind ik het leuke. Dat wordt er getwitterd. Ja, dus wel, denk je dat je vader nu zal luisteren? Ik weet het niet. Weet het niet. Ik had hem wel gezegd dat ik hierheen ging. Okay. En hij vindt het altijd wel leuk om dit soort dingen te volgen, hoor. Dus wie weet. En ben je de enige van de kinderen die in de politiek is beland? Ja. En de andere allemaal? Ja, nee, ik heb een zusje officier van justitie. Oh, mijn broer werkt in een ziekenhuis als analist. Ja. Oh, en een zusje zit bij een bedrijf die bezig is met allerlei opleidingen op het gebied van, hoe heet dat, dat soort dieren? Rattenbestrijding, ja. Ongediertebestrijding, okay. Dat soort opleidingen. Ja, een totaal andere richting allemaal. En hoef ik, maar dan als je vader jarig is en de hele familie gaat, ja. Dan... Ja, wij zijn echt een hechte familie. We gaan zelfs met z'n allen op vakantie regelmatig. Oh, wat leuk. Ja, met alle kinderen en kleinkinderen dat mee. Dat is echt mijn droom. Ja. Dat wil ik ook met mijn kinderen. Ja, dat moet je ook echt doen. Ja, dat proberen we nu. Maar met de schoonzoon en alles erbij. Het lijkt me zo leuk. Dat proberen we nu te plannen. Ja. Dat moet je echt doen. Ja, dat is echt leuk. En altijd, als je dan... Waar woont je pa en Emma nu? Nu nog steeds in Hengelo. Oh, ze zijn in Hengelo blijven wonen. Het zijn weer wereldburgers in Nederland. Hè. Echt, ja, echt gypsies eigenlijk. Ja, ik zal het tegen ze zeggen, ja. Ja, ze hebben door heel Nederland inderdaad, zijn ze verhuisd. Maar Hengelo blijven ze nu wonen. Hengelo blijven plakken. Ja. En okay, de provincie als de stellingen, de provincie als bestuurslag in 2018 is achterhaald. Het wordt tijd deze op te heffen en de taken naar het Rijk en gemeente over te hevelen. Je reactie op deze stelling? Ja, ben ik het niet mee eens. Maar ja, dat had je ook niet anders van mij verwacht, denk ik. Maar ik heb er ook echt wel goed over nagedacht. Toen ik net begon als waterschapper, toen zei ze binnen een jaar ook... heft die waterschapper maar op. Nee, dat vind ik. Belachelijk, want dat is een hele goede taak, moet je ook daar laten. Ja. Maar toen zat ik zelf nog niet bij de provincie. En toen ik daar begon, dacht ik ook... ik ben heel erg benieuwd hoe zo'n provincie nou van binnenuit werkt. En ik zie de laatste jaren eigenlijk meer en meer... dat een provincie die taak van echt bovenregionale regienemer... steeds beter pakt. Als je naar allerlei plannen kijkt rondom wonen, rondom natuur. Daar zie je dat die rol van de provincie... om soms een soort van scheidsrechter... soms eentje die echt voorgaat in... welke lijn moeten we nou volgen in Nederland... of in onze eigen regio, steeds beter pakt. Mm. En het is echt wel een laag die ook wel nodig is. We hebben jaren geleden gezegd... we gaan meer taken naar gemeenten doen... maar dan moeten die gemeenten wel opschalen. Nou, er zijn veel taken naar gemeenten gegaan. Die opschalingen hebben we niet gezien. Nee, een facet van de bewoners, hè? Ja, nou, en dat kan ik me ook wel voorstellen, die wilden die bestuurslaag dicht bij zich houden. Maar de vraagstukken waarvoor staan, gaan wel vaak boven lokaal spelen. En dan heb je toch een soort regisseur nodig op de ruimtelijke ordening. Nou, dat kan een provincie prima, dat doen we ook. Maar dan zou je kunnen doen wat de goddelijke kader, zoals mijn vriend Theo hem noemde, Pim Fortuyn, voorstellen. Dat kan je, doe je vier. Je zou vier super... regiobestuurders, zeg maar, noorden, hè, de drie noordelijke provincies, zuiden, midden, weet je, want ik vind het wel een beetje veel, en soms wat je dan krijgt, als je provinciale staten volgt, ik ben een politieke junkie, ik kan er niets aan doen, dus ik volg al die provincies en zo, dan denk ik, soms er is wel erg veel gewauwel in die provinciale staten. Nou, er is erg veel gewauwel, vind ik, in politiek en in de overheid. Dus iedereen die zegt, we hebben wel heel veel bestuurders en heel veel lagen, ben ik mee eens. Hè, maar je moet dan eigenlijk het hele stelsel eens goed gaan bekijken. En dan, we doen dat af en toe op kleine onderdeeltjes, een waterschap of zo'n superprovincie. Maar eigenlijk zou je langs de hele lijn moeten kijken, van waterschap, gemeente, provincie, Rijk, Europa, wat is dan verstandig? Ja. Maar we hebben niet zo'n goede track record als Nederland, hoor. Want we hebben nog van alles geprobeerd. En we hebben geloof ik 3 ministeries of zo samengevoegd. En verder hebben we het erbij gelaten. Dus ik heb niet zoveel vertrouwen in die discussies. Nou, ik zei ze, bijvoorbeeld, ik was voorstander van de deelraad in Amsterdam. Maar toen ik zag hoe ze werkte, dachten ze allemaal dat ze kleine Tweede Kamer waren. En wat je dus ziet bij kleine gemeenten, die dorpskernen, die werken dan wel goed. Ik ben het met je eens. En toch, ik vind wel, eigenlijk is je antwoord precies wat ik denk. Het is wel een goede discussie om te blijven voeren. Wij hebben in onze provincie gezegd, als we onszelf overbodig maken, hebben we het misschien heel goed gedaan. Ja, maar Zuid-Holland, daar, als er één plek is waar een provincie wel nuttig werk doet, is het in Zuid-Holland. Omdat jullie, volgens mij zijn jullie de rijkste provincie van... Nee, we zijn niet... We zijn maar wel niet de machtigste. Den Haag, Rotterdam, het Westland, de Rotterdamse haven. Die hele, dat hele industriële gebied in de Randstad valt onder de provincie Zuid-Holland. Dus als milieumaatregelen, daar zijn jullie voorloper op. Ja, maar wij, dat klopt. Wij hebben wat dat betreft een ontzettend rijke provincie qua schakeringen. Ja. Qua geld zijn we niet rijk. We hebben echt, we zijn een van de armste provincies. Want hoe komt dat? Ja, aandelen in energiebedrijf. Nee, ik weet wel waarom. Dat Hagemeyer debakel. Dus de provincie Zuid-Holland was aandeelhouder in Hagemeyer, die failliet ging jaren... eind jaren 80 of 90, geloof ik. Precies, toen moest nog gedeputeerde van op de VVD of CDA aftreden. Maar goed. Ja, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, we hebben niet veel geld, maar dus moeten we slim omgaan met wat we wel kunnen. En dat proberen we. De provincie kan een belangrijke rol spelen bij de energietransitie, maar doet dat helaas niet. Nou, ben ik niet mee eens, want dat doen we nu juist wel. Als je naar Zuid-Holland kijkt, hè, wat daar echt nu aanstaand is, en daar hebben we best lang over gepraat, maar het is ook razend ingewikkeld, is die warmterotonde. Ik weet niet of jij daarvan hebt gehoord, maar de warmte van de haven die nu de lucht en het water ingaat, afvangen in een systeem, naar de kassen toe, voor verwarming naar de huizen toe. Dan, dat gaat ook mooi onder de grond, dus die discussies over wind en zon, kun je daarmee mooi omzeilen. Daar hebben wij echt een fantastische uitgangspositie voor. En het staat aan de vooravond van naar de grond in te gaan. Dat hoorde ik 5 jaar geleden ook klopt, al. Dat klopt. Maar dat herken ik. Dus dit duurt ook lang. Maar dat is ook omdat het echt ingewikkelde materie is. En je natuurlijk ook allerlei... je ziet ook dat bijvoorbeeld de gasprijs voor tuinders wordt nu nog kunstmatig wat lager gehouden. Ja. Nou ja, daar moet je dus wel van allerlei dingen aan doen. Wil je zo'n systeem als warmte gaan laten draaien? Maar dat gaan we wel doen. Ja, maar het gaat, als het nu onder de grond gaat, wanneer is het operationeel, 2025? Nou, er liggen al pijpen vanuit de haven naar bijvoorbeeld Rotterdam woonwijken. Er moet een pijp gaan lopen van Rotterdam naar Leiden. In Leiden gaat de gascentrale dicht in 2021. Ja. Dan moet daar de verbinding zijn. Dus dat moet nu snel gaan. En dan moeten allerlei andere gebieden... Hoorde ik 5 jaar geleden ook al. Het is zo grappig, want 5 jaar geleden toen ik van dit plan hoorde, vond ik het geweldig. Ja. En daarom ben ik het blijven volgen. Maar het komt maar niet onder de grond. We staan aan de vooravond van de aanbesteding. Dus ik heb goede hoop dat het wel gaat lukken dit jaar. Wat heb je als gedeputeerde in je portefeuille? Economie, ruimtelijke ordening, wonen, luchtvaart en grondzaken. Oké. En als je dan... we komen zo daarop terug. Want naar aanleiding van de vraag van melkveehouder Kees de Jong uit jouw provincie. De Rijksoverheid moet als provincies verschillende regelingen hebben voor dezelfde situaties één regeling opleggen voor alle provincies. Kijk, soms kan je dus hebben dat ik in provincie Noord-Holland woon. En als ik een... de melkveehouderij heb, dan betaal ik voor ieder stalletje 20% of voor een aanvraag €46. En als ik in Zuid-Holland woon, betaal ik voor dezelfde aanvraag €82. Ja, dat kan. Ja, motorrijtuigenbelasting is ook niet elke provincie hetzelfde. Dus nee. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je op een soort drie landen of drie provinciepunten zit, dat erg lastig is. Ja. Maar ik kan me dan ook wel voorstellen dat provincies even met elkaar overleggen. Ik zit zelf in een groep rondom het Groene Hart. Dat zijn heel veel gemeenten die tussen in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland vallen. Proberen we ook zoveel mogelijk gelijkluidend beleid. Maar helemaal zal dat nooit lukken. Nee. Met wie zit je in het college? Op dit moment welke partijen? Met de VVD, met D66, SP en wij als CDA. Ja, en is het de eerste of tweede keer dat de SP in het college zit? Tweede keer. Ja, en het schijnt dus te bevallen. Jullie kunnen wel met die rode rakkers werken. We kunnen heel goed samenwerken, nou echt. Ja. Maar weet je wat ik grappig vind? Als ik kijk op gemeentelijk... Trouwens, luisteraars, vanaf nu mag u bellen. 0800-1121. En dan ook twitteren en mailen naar al die dingen. U luistert trouwens naar het radioprogramma Zwarte Priet Praat op Hilversum 1. De techniek wordt gedaan door Ans Beentjes. Revisie Tabdien doet telefoon, mail en webcam. En uw gast is lijsttrekker voor het Christendemocratisch Appel in de machtige provincie Zuid-Holland, Adrie Bom-Lemstra. En het gaat toevallig heel veel over de vader en niet over haar, maar dat is wel leuk. Hans Visser zegt, de macht van de provincie Zuid-Holland valt nog wel mee. Steden als Rotterdam en Den Haag overleggen op veel onderwerpen rechtstreeks met de Rijksoverheid. Ja, dat klopt. Zeker op het gebied van wonen. Dat zie je de laatste tijd best wel veel over, denk ik, in de kranten weer. Wordt daar rechtstreeks met de minister-president gesproken. Maar de minister van Binnenlandse Zaken. Ja, die zit erbij. Uh-huh. En ook de minister van INW over de infrastructuur. Omdat als je woningen gaat bouwen, is het ook wel handig als mensen dan met OV of met een auto naar hun werk kunnen komen. Dus die samenspraak en die integraliteit van die onderwerpen, die pakken ze daar denk ik goed op. Maar het mooie is wel dat we in deze provincie met de grote steden Rotterdam en Den Haag nu juist heel erg aan het samenwerken zijn. Dus de boodschap die G4 in dit geval neerleggen bij de minister en de andere en de minister-president, is wel de boodschap die we met elkaar continu afstemmen. Dus wat dat betreft, denk ik, het gaat er ook niet om wie de machtigste is. Het gaat dat je de goede dingen doet en dat je daarop samenwerkt. Ja, maar ik vond het wel leuk om de gedeputeerde van de machtigste provincie van Nederland te hebben. Dus dat is ook leuk. Dan moet je even de koptelefoon opzetten. Ik moet even van Patrick Prim, als je wil, dus Blondie noem Rutte dan voortaan leugen. Nee, Patrick, want Wilders is gewoon blond, heeft geblondeerd haar. En Rutte kan je van mening verschillen. En noem me iemand die altijd de waarheid spreekt en ik wees je God. Dus niet zeker, Patrick, Blondie is gewoon Blondie en Rutte is gewoon uw minister-president. Mag ik aan iedereen alsjeblieft? Het gaat over de gemeentelijke herindeling. Dit is een Amsterdammer die ontgevlucht is naar Wiesp. En nu hebben wij Amsterdammers Wiesp geannexeerd. Ah. En we gaan nu zeggen wat er is. Het zal daarover gaan. Adrie, goedenacht, zeg het maar. Nou, Adrie, voor Adrie en de jongens en de meiden naam, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nee, zij heet Adrianus, heet geen Adrie. Ik heet Adrianus. Nee, zij heet Adriana, toch? Adriana. Ja, Adriana. Ja. Adriana wel helemaal. Die is inderdaad wel een jongensnaam ook, hoor. Ja. Oh, ja. Nou, dat is nou, bedoeld. Ik woon ook vlakbij de Apollolaan, groene buurt. Ja, ja, we gaan en, niet even weer allerlei herinneringen ophalen. Kom met je vraag, man, Adrie. Ja, je gaat mijn luisteraars wegjagen. Heb ik eindelijk een goede serie met interessante mensen... waar mensen echt luisteren. Dan ga jij komen met je gewoon, we gaan mensen wegzeppen. Ja, oké. Nou goed, gemeentelijke herindeling. Moet bij het punt komen. Nee hoor, je mag ook bij een ander punt komen. Maar je hebt weinig andere punten dan gemeentelijke herindeling. Ja, dat is zo. Oké. Bang ben ik niet aan het lachen. Hoe zou u de gemeentelijke herindeling... Hoe zou u een provinciestadje... daarvan de bestuurskracht meten? Het provinciestadje ligt aan de rand van Amsterdam. Hoe moet je die bestuurskracht nou vergelijken? Waar zou u het kleine stadje op meten? Dat is de vraag. Ja, ik vind altijd heel relevant om te kijken of er kansen gemist worden. Dat is een soort van... kijk, gemeenten hebben allerlei taken... en zijn ze in staat om die taken goed uit te oefenen voor hun inwoners. En dan zijn kleine gemeenten staan wel dichter bij hun inwoners... maar zijn ze ook financieel onafhankelijk? Kunnen zij zorgtaken zelf doen? Kunnen zij goed zorgen voor het ophalen van de vuilnis? Allemaal dat soort dingen. Zijn ze daar goed zelf toe in staat? Of moet je toch constateren dat dat misschien wat te wensen overlaat? Dat is een van de dingen waar wij veel naar kijken. Nou, ik ben van mening van wel, maar ja, dat ben ik. Ja. Maar hoe zou u het meten dan? Ja, er zijn allerlei bestuurskundige onderzoeken voor. En dat is natuurlijk nooit zwart of wit te meten. Maar Adrie, wat wel zwart of wit te meten is... kan er bijvoorbeeld een gemeente die veel groen heeft... kan die gemeente het groen onderhouden als ze een kleine gemeente zijn? Wat je dus vaak ziet is dat die kleine gemeente zich vertilt daaraan. Wat Adrie net noemt, kan je de zorgtaken... welzijn, de WMO... Dus heel die sociale kant. Ja, die hele sociale kant, jeugdzorg en zo... Kan een gemeente dat in stand houden als de gemeente net te klein is? Dus wat gebeurt, wat we hebben gezien is... dat als de schaal iets groter is... de vergoeding per hoofd van de bevolking toereikend is. Als je gemeente te klein is en je hebt net iets te weinig mensen... waardoor je eigenlijk anderhalf FTE hebt... maar je hebt 3 mensen nodig, dan kan je het niet betalen. Dus ik vind jouw emotioneel argument wel leuk. Oh, ik wil lekker klein wonen. Ga dan naar Vlieland of Texel. Maar anders kan je en jij kan wel blijven beweren dat het mogelijk is. Jij doet een beroep op emotie en als bestuurder moet je de ratio laten werken. De ratio is wel goed, want we draaien al 700 jaar en goede begroting. Ja, we draaien al 700 jaar op benzine. Waar ben je bang voor dat het verandert als je bij een andere gemeente... Ik woon zelf in Westland, hè, dat is een fusie van 5 gemeenten. 12 kernen of 11 kernen. En eigenlijk is er voor de inwoners denk ik niet heel veel veranderd. De sportverenigingen hebben er nog nooit zo mooi bij gestaan als nu. Dus een goede saamhorigheid. Het enige wat ze anders moeten doen is paspoort in een andere plek halen. En ja, en... Je hoort heel vaak van, ja, als er wordt geherindeeld... dan staan we verder af van de bevolking. Dat hangt ook een beetje af hoe de bestuur dat inricht. Of ze echt de burger wel opzoeken, in gesprek blijven gaan. Want dat is natuurlijk het risico dat je in een grotere geheel wegvalt. Dus daar moet je allerlei noodverbanden, denk ik, voor aanleggen. Zeker als een gemeente inderdaad te klein wordt... om belangrijke taken op te blijven pakken. Nou ja, het is ook de ligging. En wat gaan ze doen? Kijk, de verhouding van de taakstelling van Amsterdam verschilt heel wat. Ja. Met iets wat een stuk van Amsterdam af ligt en wat een heel eigen karakter is. Is niet waar, want Wees, ik woon in Amsterdam Zuidoost. En als ik naar Wees moet en als ik Driemond neem, die ook onderdeel is, Driemond grenst naar Wees. Dus A, dat is gekletst. Maar waarom ik hem steeds in de uitzending laat, Adrie, is omdat ik het leuk vind. Adrie, die heeft een stokpaardje. Die is namelijk, we moeten niet. En dan komt hij iedere keer met argumenten. Maar Adrie, je zit niet in een politiek, je zit niet in het bestuur... je hebt niet die overwegingen die de gemeente Weesp heeft op zijn begroting. Heb je ooit de begroting van de gemeente Weesp van de afgelopen 5 jaar of 7 jaar bekeken? Jawel, die was steeds goed. Maar ik kan niet goed. In details zijn. Oh, nou, ik wil met je in details gaan. Het was niet goed. Ze kwamen niet toe aan bepaalde taken. Ja, dat vinden ze. Ze werden ziek en dit en dat. Nee. Oké, maar was het antwoord van mevrouw Bom-Lemstra wel naar tevredenheid? Nou ja, ik vind dat die gemeente zelfstandig kan blijven. Er zijn meer facetten, maar dan... Maar dan moet je de Weesp Onafhankelijkheidspartij oprichten en meedoen aan de verkiezingen. En helaas, je hebt het geprobeerd om je bewoners te informeren, maar ze hebben toch massaal gestemd voor aansluiting bij Amsterdam. Nee, dat hebben ze niet, want ze konden niet stemmen om zelfstandig te blijven. En dat was de vraag van het referendum. Ja. En dat heeft de gemeente zelf ingevuld. Okay. Er waren 32 handtekeningen van mensen die zelfstandig wilden blijven. Die zijn met de hand opgehaald en niet met een e-mailtje of weet ik wat. Ja, dus dan gaan we nu altijd uitleggen waarom die kan. Maar goed, Adrie, lief dat je hebt gebeld. Dank je wel, tot de volgende week. Jij ook. Doei. Ergens bel je voor me af. Ik moet twee dingen, of Victor de Mos wil weten wat het verschil is tussen provinciale staten en gedeputeerde staten. Wil jij het beantwoorden? Ja, dat is net zoiets als de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders in de gemeente. Dagelijks bestuur versus het algemeen bestuur. Dus provinciale staten is het algemeen bestuur van de provincie en gedeputeerde staat het dagelijks bestuur. Mevrouw Boom-Lemstra is een soort wethouder. Ja. Maar dan van de provincie. Jeroen Eefting op Twitter. Als ik die kandidaten van partijen die ver van mijn politieke voorkeur wegstaan zo hoor bij Zwarte Priet praat, denk ik jammer dat politici zich zo bezig moeten houden met stemmen behalen en daarom moeten schreeuwen. Ik hoor allemaal prettige, redelijke gasten bij Prim. Dat klopt, Jeroen, dat zijn de meeste politici ook. Met uitzonderingen van schreeuwlelijk zoals Blondie. Dat zijn de meeste politici van de beschaafde partijen wel. Jannie Kok, vraag je, als het om havenzaken gaat, zijn de gemeente Rotterdam en het Rijk toch bepalende factoren? Ze zijn aandeelhouders van het havenbedrijf Rotterdam en meer bepaald Maasvlakte 2. Dat is zeker waar. De gemeente en Rijk gaan er voor een groot deel over. Maar alle bedrijven die in de haven staan moeten voor een vergunningverlening bij de provincie zijn. Dus de provincie heeft ook echt wel een belangrijke rol in die haven. Maar dan kan je het alleen met vergunningen doen. Ja. Maar wij trekken ook wel samen op met het Rijk en met de provincie of met de gemeente Rotterdam. Wat betreft de visie voor de haven. Het is nu nog echt op olie en gas gebaseerd. En we weten allemaal dat dat op een gegeven moment eindig is. Dus dat moet omgevormd worden. Nou, daar werken we met elkaar op samen. Wij stoppen geld en subsidie voor andersoortige bedrijven. Wij kijken samen met de gemeente hoe we bedrijven naar Zuid-Holland en naar de haven kunnen halen. Die gaan helpen aan die verandering. Dus er wordt wel samengewerkt. Maar natuurlijk is de gemeente Rotterdam is in de lead. Maar weet je, misschien zou je de provinciale staten of gedeputeerde staten zo kunnen definiëren, eigenlijk ook alle gemeentes. We zijn niet een land van bazen die opleggen. Nee. We zijn een land van overleg, compromis, belangenafweging tussen gemeente, rijk, provincie. Dus mensen denken vaak dat als je gedeputeerde bent dat je komt zitten en zegt het moet zo. Maar nee, maar zo zit ik zelf ook helemaal niet in elkaar. Mijn gevoel is altijd en mijn overtuiging is ook, als je met elkaar afspreekt wat het beste is voor het geheel, dan lopen mensen daar ook zelf heel hard voor. Krijgen ze energie voor. Dus als ik langskom en zeg je mag dit niet of je moet zus of zo, dan heb ik altijd het gevoel, net als bij kinderen opvoeden, dat ze dan denken nou dan ga ik het lekker anders doen. Ja. Terwijl als je ze kunt overtuigen en met hen kan bedenken wat is nou beter voor het geheel, wat is beter voor die gemeente of voor dat onderwerp, dan kom je veel verder. Dus het is inderdaad, een provincie is ook niet een macht die alles oplegt, maar probeert ook vanuit het algemeen belang goede oplossingen te bedenken. Dat is de nummer Jair Chong, cultureel journalist en programmamaker. Tot mijn schaamte moet ik bekennen dat de provincie als bestuurslag mij te weinig interesseert, maar jouw huidige serie radio-interviews maakt dat de interesse begint te komen. Heel goed dat deze lokale politici niet als criminelen attaqueert, maar ze als kunstenaar en mens benadert. En dat je bovendien een selectie van links tot rechts hanteert. Keep up the excellent work. Oh, ik dacht dat er een vraag zou zijn. Nee, maar het grappige is, Adrie. Ik heb zelf geselecteerd en ik wilde voornamelijk vrouwen hebben. En ik wilde van alle partijen iemand hebben. Weet je, alle provincies. Maar omdat ik ontmoet veel politici zoals jij in het dagelijks leven. En het zijn allemaal van de meeste partijen, behalve de brievenbuspisser. Meneer Patrick, over Blondie gesproken. Ja, brievenbuspissers en mensen die anderen in elkaar slaan. En anti-islamieten die ineens moslim worden. En weet ik veel wat voor allemaal andere idioten. Dus maar behalve dat soort partijen heb je meestal veel fatsoenlijke partijen waar er af en toe een idioot in zit. Zoals wij ook aan de VU gestudeerd hebben, de vriendje Ton Hoijmaier, die een halve crimineel namens de VVD bleek te zijn. Patricia Remak ook weer van de VU. Maar Maar meestal zijn het gewoon beschaafde mensen. Alleen, jullie komen te weinig in de grote massamedia. Daarom ook deze serie, daarom vroegtijdig begonnen. En ik heb je ook zelf keurig mee. We hebben ook geen voorgesprek gehad. Nee. Dus voor het eerst dat we elkaar in het echt ontmoeten. Ja, dus dat kan allemaal goed. Ik ga eerst naar Ingrid op lijn 9. We moeten weer de koptelefoon op. En daarna gaan we naar... Goedenacht, Ingrid. Goedenavond. Ik bel... mijn vraag is... over die... facultatief optioneel protocol. Wat is dat, facultatief optioneel protocol? Nou, dat is een protocol die de overheid nog zou moeten ratificeren. Als ik het niet begrijp, weet ik ook. Weet jij waar het het over heeft? Nee. Oké, dus nog een keer. Ik zal even kort even zeggen waar het om gaat. Wat ik me afvraag, waarom. In alle lagen van de politiek zie je het dorst, de stilte als het gaat om verantwoordelijkheidneming van overheid. Als we kijken naar de Grom 6 geval in Tilburg, okay. Als we kijken naar de Grom 6 geval in Defensie. En als we kijken naar... Laat me een vraag kijken. We moeten wel even proberen... Om het een beetje goed te doen dat de luisteraars het begrijpen. Jij zegt, als de overheid fouten maakt, dan zien we geen verantwoordelijkheid. En als en hoe zit het met, zeg maar, de aansprakelijkheid van de overheid als bestuurslaag? Nou, die facultatief optioneel protocol... Ja, nee, je moet geen dure woorden gebruiken. Ik zal je helpen en dan moet je zeggen of het goed is. Je hebt bij de rechter gestuurd. De overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld... voor handelingen die zij heeft gedaan in haar daad als bestuurder. Vind je dat het tijd wordt dat we dat moeten doorbreken? Mijn vraag is om het gewoon te zeggen... personen kan niet die overheid individueel aansprakelijk stellen. Ja, dat weet omdat ik. Omdat die optioneel protocol niet gaat. Nee, het is geen optioneel protocol. Het is gewoon een arrest van de Hoge Raad. Dat je een bestuurslaag niet aansprakelijk kan stellen. Nee, dat is geen optioneel protocol. Ja, prima hoe je het wil noemen, maar wat is je vraag? Of dat opzij geschoven kan worden? Waarom kunnen individuele personen die chronisch... Oké, duidelijk. Oké, wat de vraag is... Nee, ik snap het wel, Hans. Kijk, het gaat erom, er is steeds vaker als jij als gedeputeerde of een wethouder een besluit neemt... en vervolgens is er de onrechtmatige daad van de overheid dan kan je die... overheid zelf niet aansprakelijk stellen. En die wethouder kan ook niet aansprakelijk worden gesteld... tenzij die wethouder criminele activiteit. Ja, precies. Vind je dat vanuit het tijd... publiek recht of privaatrecht, Ja, vind je dat het tijd wordt om dat te veranderen? Poeh, nou, dat vind ik nogal een vraag. Nee, ik kan me wel voorstellen dat het bij mensen die het treft... Hè, dat Chrome 6 geval, dat best wel heftig is als je dat overkomt. Dus dat je op zoek ook bent naar een zondebok... of in ieder geval een schadevergoeding, die begrijp ik. Of je dan de overheid... dat de overheid kan wel aansprakelijk worden gesteld. Maar dat krijg je dan volgens mij ook een rechtszaak... die dat beslist wat er moet gebeuren. Maar of dat moet veranderen... Nee, want er is standaard dingen... Het is wel geloof ik Davy rechts of zo, dat de overheid als bestuurder... Ja, we hebben beide, hè? Ja, ik vond het altijd een belachelijke regel. Oké, dan gaan we naar Richard Schildkamp op lijn 10. Goedenacht, meneer Schildkamp, zegt u het maar. Goedenavond, Prem. Richard uit Rotterdam. Even een vraagje. Ik meen dat voor het Westland in de tijd, kan ik me nog herinneren... van de tak die ooit voor het CDA in de raad zat voor Rotterdam... Ja. Dat hij daar burgemeester is geworden. Ja. En dat heeft hij redelijk goed gedaan, had ik begrepen. Ja. Nou, op het punt met betrekking tot de invloed van de afdeling... waar mevrouw dadelijk over gaat, of waar ze zich voor heeft opgegeven. Welke afdeling? Voor de provinciale staten. Ja, maar ze is nu gedeputeerde voor het CDA. Mevrouw Adrie Bom-Lemstra is gedeputeerde, dus ze zit er al een aantal jaren. Ja. Nou, wat mij nog niet zo gek lang geleden ook via een interview op de radio, want ik volg redelijk vaak NPO 1, aan de orde kwam. En dat was volgens mij dat bij die gelegenheid de Rijksbouwmeester aan het woord werd gelaten over zijn visie over de ontwikkelingen van steden en et cetera in heel Nederland. dat hij en ook iemand van TU Delft, die daar ook nogal een beetje nog wel eens wordt aangehaald voor het alsmaar stijgen van woningen en het achterblijven van de vraag naar woningen in bepaalde sectoren met sociale woningbouw. Dat bijvoorbeeld de optie bestond, want dat viel me op bij het benoemen van die... Wacht. Richard, we gaan twee afspraken maken. Want ja. Het werkt voor de luisteraar als we het punt voor punt doen. Dus als je steeds uitweidt, dan kunnen we de lijn niet vasthouden. Dus jouw vraag is iets over het bouwen van woningen. Je hoorde de Rijksbouwmeester. En wat was het probleem met het bouwen van woningen? Hij wilde eigenlijk niet meer zo naar de buitenrand toe gaan, maar dat het ook veel meer binnenstedelijk ontwikkeld zou worden. Wacht even, hou even aan, Richard, want ik moet mijn andere luisteraars uitleggen. Luisteraars voor de mensen op het platteland die dit niet snappen, want jullie hebben dat probleem niet. In de grote steden, wanneer er meer woningen gebouwd moeten worden, is er de neiging bij bestuurders om te gaan kijken waar is er nog niet gebouwd in deze stad. Oh, hier hebben we nog een weilandje, daar hebben we nog iets en dan breiden we uit. En er is vanaf de jaren 80 groep mensen die verstand heeft van woningbouw, althans zegt verstand te hebben, want heel veel van die mensen die zeggen verstand te hebben, hebben heel veel troep gebouwd. Maar goed, die zeggen, je moet veel meer in die stad zelf gaan kijken naar manieren om meer woningbouw te creëren. Bijvoorbeeld als er kantoorruimte zijn die niet gebruikt wordt, of oude gebieden of bestaande huizen te verhogen, of al dat soort dingen. Dat bedoel je toch, Richard? Ja, onder meer. Ja. Maar iets bijzonders kwam ook aan de orde. En dat ging over het Westland met betrekking tot kassenbouw. Nee, wacht even. We komen zo op die kassenbouw. Eerst de huizenbouw. Wat is jouw vraag met betrekking tot huizenbouw? De huizenbouw is Rotterdam is al niet zo rijk gezegend met betrekking tot het groen. Dus alles wat is een beetje aangelegd. En als er nou nog verdere verdichting plaatsvindt, ik hoef maar bij mij op Zuid te kijken naar ontwikkeling als bijvoorbeeld de Ahoy al en het Zuidplein winkelcentrum, het lijkt wel of er steeds meer eigenlijk van dat Zuiderpark afgepikt wordt, terwijl het aantal bewoners aan de toenemen is. Stop. We moeten het ook voor heel Nederland leuk maken. Als je kijkt dus dat er in de grote steden steeds minder groen overblijft, wat is jouw visie daarop? Ja, dat is een terechte zorg die heel veel mensen stellen. En op dit moment is het wel zo dat de woningvraag echt is, hè, naar binnenstedelijk. Dat had die meneer helemaal gelijk in. Dat zien wij ook in Zuid-Holland. Dus inderdaad ook binnen in Den Haag, maar ook in het centrum van de dorpen in Zuid-Holland. En dan is het terechte zorg, gaat dat niet ten koste van het groen? Terwijl mijn stelling eigenlijk is, je kunt heel goed verdichten, zo heet dat dan, en meer woningen toevoegen binnenstedelijk, en vergroenen tegelijk. En dat als er iemand en één provincie dat kan, is het Zuid-Holland, want wij hebben ook nog eens prachtige creamports die echt op daken en tegen muren aan geweldig groen kunnen doen. Dus Rotterdam heeft al volgens mij voor 350.000 vierkante meter groen aangelegd op daken. Gaan ze ook nog mee door. En tegelijkertijd, dus dat groen dat komt volgens mij wel goed. Tegelijkertijd moet je dan ook nog zorgen dat er ruimte blijft om te wandelen, te fietsen, te bewegen. Dat is voor de gezondheid goed. En daarvoor moet je... Als je natuurlijk praat over laat ik zeggen, wat ik een prachtig concept vind van en isolatie en et cetera, dat je daken groen maakt, zeg maar. Maar is het dan niet zo dat bij nieuwe ontwikkelingen, als je bijvoorbeeld in een soort piramidebouw maakt, dat je dan mooie terrassen kan maken met tuinen? Zeker, dat maar kan. Dan is het alleen maar toegankelijk voor de bewoners. Richard. Als je kijkt naar stadstaten zoals Singapore en andere steden, wat je nu aan het zien bent, en ik moet... hoe die gedeputeerde van het CDA, Hester May. Dat was een tijdje haar stokpaardje. Kijk, weet je wat het grappig is, Richard? Met de innovaties moet jij ook anders gaan denken. Dus jij denkt aan klassiek groen, een park waar je kan wandelen. Het modern groen is ook dat je langs die hele waterkant van Zuid... Ja. Zou je een hele prachtige groenstrook kunnen maken. Die en zou zeggen van naar de kade die loslaat of wat dan ook. En daar een groenvoorziening hebt. Alleen krijg je daar vaak weer veiligheidsaspecten. Want als het dan weer te donker is en te groen. Dus het is wel een balans vinden. En dat vind ik in elk geval dat, ik weet, in Rotterdam er veel initiatieven... Ja, hele leuke initiatieven, hoor. Ze hebben een heel pad aanleggen over tussen allerlei gebouwen door, waar je dus ook kunt wandelen. En dan op die daken die helemaal vergroend zijn, waar de parken op die daken komen, heel stuk kunt lopen door Rotterdam. Dat is een ontzettend leuk idee. Dus ik ben niet zo bang dat verdichten per se ten koste moet gaan van het groen. Want we weten allemaal ook, hè, dat noemen ze dan klimaatadaptatie, er komen meer regenbuien en meer hitte in de stad. Juist. In de zomers, moet je groen toevoegen. Want als je in de buurt van een boom bent, dan heb je geen airco meer nodig. Die boom doet het voor je. Dus we moeten echt veel groen toevoegen. En een van de redenen waarom er ook veel groen moet toegevoegd worden, is dat het water daar weggaat. Want als je geen grond hebt, dan zie je wat gebeurt. Dan krijg je wateroverlast. Dus wat ik wel leuk, je snijdt iets aan, Richard, waar je ziet dat men over nadenkt, maar Adrie, mevrouw Bom-Lemstra, voordat jij een plan hebt en voordat het tot uitvoering wordt, zit er 6 jaar tussen. Ja, daarom zijn we nu al bezig met de plannen voor 2025. Ja. Ja. Ja. Dus, omdat je weet dat het langer duurt. En we hebben nu plannen voor nu, die gaan de schop de grond in. En we zijn aan het nadenken over die moeilijkere plannen. Binnenstedelijk is altijd een beetje lastig. Dus begin je nu vast met hoe gaan we dat doen? Betrekken we de bouwers, de waterschappen, hè, voor dat water en dat groen. De Greenports, iedereen betrekken we erbij. Zodat we een continue stroom aan bouwplannen door kunnen laten gaan. Niet alleen nu, maar ook over 5 jaar en over 10 jaar. En Richard, wat ik dus het leuke vind, is dat ik toevallig, kijk, zoals die warmterotonde, daar hoorde ik 6 jaar geleden voor het eerst over. Ik vond het een fantastisch plan, bleef volgen. En nu zegt mevrouw Bom-Lemstra, we staan aan de vooravond van de aanbesteding. Nou, die aanbesteding zal over 6 maanden of zoiets ongeveer plaatsvinden. Ja, het is allemaal geheime stukken, dus mag niet veel over vertellen. Maar het gaat dus echt een goede kant op. Maar wat ik wil zeggen, maar het was 6 jaar geleden. Daarom kan ik zeggen, en ik heb, als je een beetje aan de politiek interesseert, Richard, er zijn geen snelle. Nee, maar er zijn geen snelle oplossingen. We leven in een democratie, we zijn niet in de Chinese dictatuur. Dus als hier een bestuurder een plan heeft, dan moet hij overleggen. Moet hij overleggen met 87 instanties. Moeten er vergunningen worden aangevraagd? Moet de provincie ernaar kijken? Dus al die ideeën die leuk zijn, dan moeten ze komen. Dan moeten bewoners instemmen. Dus het nadeel van democratie is dat dingen langzaam werken. Het voordeel ervan is dat we wel een breed draagvlak krijgen als je het goed doet. Ja, nou ja, kijk, als je natuurlijk alternatieve bouw doet, zoals gezegd, waarin je, laat ik zeggen, als het ware het groen daarin betrekt, zeg maar, als een esthetische, maar ook als een praktische oplossing, dan kan je dan eigenlijk bijna niet tegen zijn, denk ik. Nee, maar dat zeg jij wel, Richard. Maar kijk, de grap is, omdat jij er niet tegen bent, geloof me, ik kan in Nederland een heleboel mensen vinden die er tegen zijn. Het zal me niet verbazen als Thierry en zijn blater zullen zeggen, nee, maar dat is weer een conspiracy theorie of al dat soort dingen, weet je wel. Dus je vindt altijd wel iemand er die er tegen is, of anders denkt dat het niet moslim genoeg is om groen te doen en dat het een discriminatie van de niet-westerse allochtoon is. Ik bedoel, Thierry, Denk en Bron, die gaan altijd wel iets vinden om over te blaten. Omdat ze niets anders kunnen dan blaten, dus ja. Ja, nou ja, nou je dat ook aan de orde stelt van die richting. Ik denk het milieuprobleem is natuurlijk niet. Geeft juist urgentie aan. Ja, maar het milieuprobleem kan je niet. Ja, maar het milieuprobleem kan je niet op moslims afwentelen en ook niet op religie. Het komt door ons eigen gedrag. Maar daar hoor je Blondie niet over en Forum voor Democratie. Want die gaan ontkennen dat het milieuprobleem is. Want anders moeten ze echt met oplossingen komen. En kunnen zeggen: het is de schuld van de moslims. Of van de Marokkanen of van de buitenlanders. Terwijl het zelf allemaal buitenlanders zijn. Baudet komt uit Frankrijk. Blondie's voorouders hebben hier de voorouders van de Germanen vermoord. Dus kom op. Ja, maar ja, kijk, ze hadden natuurlijk om te kunnen groeien, heb je een denkbeeldige vijand nodig. Juist. Dus daar zijn ze uitstekend in geslaagd. Ja, maar Richard, daarom, en het grappige is, ik heb alleen maar vrienden nodig om te kunnen groeien, maar ik ben ook een speciaal mens, ja. Goed, had je nog iets, want het is 4 voor... Oké, dan doe je de laatste vraag. Nou, het gaat even heel snel over dat Westland met betrekking tot die kassenbouw. Werd toen ook geopperd door de Rijksbouwmeester en ook diegene uit TU Delft, dat met betrekking tot die verdichting en de bouw, En de oplossing van die bouw, dat die kassen wellicht naar, omdat ze niet meer op de volle grond hoeven hun gewas hoeven te laten groeien, dat je die wellicht in het oosten van het land zou kunnen overplanten, zodat je dan naar de boer ruimte vrij zou kunnen krijgen. Ik snap helemaal. Ik snap hem wel, want dat is een geluid dat we al vaker horen. Nou, haal die kassen weg, dan heb je een heel groot gebied om woningen op te bouwen en zet die kassen dan neer in het oosten van het land. Maar het is geen China in Nederland, gelukkig. Maar Richard, ik heb een beter idee. Haal alle werklozen werklozen met de bijstandsuitkering uit Rotterdam, Den Haag en Amsterdam verplaatsen naar Noordoost-Groningen, waar er heel veel huizen leeg staan, en in Heerlen, waar er heel veel huizen leeg staan. En zijn die mensen met de bijstandsuitkering daar? Daar hebben we huizen zat in de Randstad. Waarom moeten die kassen weg? Dat is economische activiteit dicht bij de haven, dicht bij een logistiek centrum. Ik zeg niet dat die kassen weg moeten. Nee, maar ik zeg nu als tegenargument, in plaats van de kassen weg te halen, laten we alle mensen met de bijstandsuitkering in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht weghalen, verplaatsen naar het oosten van het land en Noordoost-Groningen. En dan worden zij ze daar welkom, want door hun gaan weer scholen open en ze komen de lokale economie stimuleren. En dan vindt iedereen mij een fascist. Oh, ja, Richard, maar ik moet je afbellen. Dank je wel voor het bellen, want we gaan... Oké, doei. Luisteraars, laat de andere mensen aanhouden die allemaal bellen. Lieve luisteraar, er zijn een heleboel tweets en vragen die ga ik echt allemaal stellen na het nieuws van 1 uur. Maar ik moet u één, de Hilversum 1-app heb ik op advies van Misha Blok geïnstalleerd. En dit is nou het hoogtepunt, dames en heren, van wat ik op de Hilversum 1 heb gekregen. Hey Koelie, ik noem jou voortaan Brownie, zolang jij de heer G. Wilders Blondie noemt. Dat gescheld door een presentator op de NPO hoort echt niet. Sinds jij dit lager dan laagste programma presenteert, is het inderdaad een nationale rampenzender. Flikker maar gauw weer op terug naar Warawal Pindi, daar waar ze nog weduwe verbranden, jongkinderen prostitueren en heilige koeien belangrijker zijn dan mensen lul. Beste Barry Hever, ik heb slecht nieuws voor je. Ik ben de best betaalde presentator van de publieke omroep. Ik word beter betaald dan wie dan ook. En ik ga nergens heen. Het enige wat ik ga doen is jouw baas worden. Mijn kinderen worden jouw baas. Jouw kleinkinderen gaan werken voor mijn kleinkinderen. Want we gaan dit land helemaal overnemen, Barry Hever. Jij en jouw nageslacht gaat voor je baan bij mij moeten komen. Want de tijd dat de Barry Hevers en de Blondies het in dit land voor het zeggen hebben, is al lang voorbij. Daarom is Prim Zwarte Koelie Radakishon de best betaalde presentator, terwijl al die andere witte presentatoren hier voor een hongerloontje zich moeten prostitueren, mag ik uit mijn nek kletsen nog erbij, door de rechtsracistische omroep Pound gefinancierd en mogelijk gemaakt. Dus lieve Barry Hever, ga maar lekker door met je huilie op de Hilversum 1-app. Mensen zoals jij maken mij gelukkig, want dan denk ik, wat leef ik toch in een gaaf land. Mevrouw Adrie Bomlepstra, we gaan zo met u door na het nieuws van 1 uur. Luisteraars, dit is Zwarte Priet praat met de knoppenvee Hans Beentjes, en als jullie bellen 0800-1121 gaan we jullie na 1 uur allemaal in de uitzending brengen. Tot zo met 1. NPO Radio 1.